Bona nit, benvinguts. Passeu. Estàs al 106.8 de la FM, estàs al Càpsules i aquesta nit toca un especial. Càpsules, fum, fum, fum. Doncs sí, és el darrer Càpsules abans de les festes de Nadal, és el darrer Càpsules de l'any i com comença també a ser una tradició del programa, fem un programa especial, un programa de Nadales, un programa de cançons amb intencions nadalenques, potser no són ben bé Nadales, però algunes d'elles sí, algunes d'elles són versions, i per començar, doncs que millor que fer-ho amb l'Astre Intercomarcal, amb el Quimi Portet, que doncs, va fer una cançó que potser ben bé no és Nadala, però fa el que nosaltres avui volem fer, que és desitjar-vos un bon Nadal. Quimi Portet. El Quimi Portet, l'astre intercomarcal, ens sorprenem aquest bon Nadal del seu treball cançoner electromagnètic. Sembla que ens encallem. I sí, segurament no és una Nadal a l'ús, no és una Nadal típica. Segurament la càpsula és també una mica el que toca, trencar amb els esquemes habituals. I una altra mostra d'aquests trencaments, d'aquesta fugida de tòpic dintre del tòpic nadalenc, seria doncs l'exemple que ve a continuació, un duet, un combat entre una americana i un suec, entre la Cyndi Lauper, una diva del punk, que des dels anys enrere cap aquí doncs ha canviat una mica les seves intencions i que, doncs, com tants d'altres, va aprofitar per fer una cançó de Nadal, juntament amb els The Hypes, amb els suecs The Hypes. No sé, ells en diuen A Christmas Duel, i segurament això és totalment, com algú va dir, un anti-villancico, un anti-Nadala. Bé, i si et fixes una mica en la lletra al començament, veuràs que es diuen de tot. Però bueno, escoltem-ho, Cyndi Lauper and the Hypes. Fuck anyway, wants a Christmas tree, 'cause snow keeps on falling. Even though we were bad, it'll cover the field. We should both just be glad. And Vuelan cometa entre miles de estrellas, anuncia otra noche de paz. Llega la nieve y se encienden las luces que adornan la ciudad. Cantan los niños que ya están de fiesta, que viva la amistad, que viva el amor, que así es la Navidad. Brilla en mi pecho la luz que conecta tus ojos con mi corazón. Brilla la chispa del glamour que olvida y perdona sin rencor. Dale la mano a quien no pide a cambio y cantemos por la paz. Que viva el amor, que así es la Navidad. Ja, ja, así es la luz que nace. Y el clanner le pone un abrigo al pasar. Ella sonríe y se abrazan felices. ¡Que viva la amistad! ¡Que vivan los clanners! ¡Que así es la Navidad! ¡Ja, ja! ¡Así es la luz! Doncs segurament ho has endevinat, aquests eren la Oreja de Van Gogh. Sembla que en els últims anys és una moda això de quan arriben aquestes dates doncs fer cançons de Nadal, fer Nadales, i també ho és fer cançons de Nadal per a les teles o per ràdios, i això és el cas concret aquest de l'Oreja de Van Gogh, que crec que aquesta cançó és pel canal televisiu Clan, pels més petits de la casa. I també pels més petits de la casa, doncs, per exemple, podem buscar una altra Nadala cantada per les Macedònia, aquest grup infantil barra juvenil que ja va canviant de formació, i és que els anys van passant, i va ser l'any passat, el 2010, que van treure un disc doncs, que feia una mena de versions de les Nadales doncs, això, molt divertides per tota la família, i una de les cançons que ens agrada i que volem que escoltis doncs és el trineu Macedònia. Ding dong, ding dong dong, tringueu sense parar. Anar amb trineu és divertit tant de dia com de nit. Ding dong dong, ding dong dong, tringueu sense parar. I a la nit d'aquest Nadal correrem tots al portal. Per damunt la neu, Lleuger dalt d'un trineu, pels camps corro rebent, alegre i somrient, fent dringar els cascabells, com argentins joiells, res bo no trobareu com viatjar dalt d'un trineu. Tot cobert de neu, llevat del nostre cor, per això tots junts cantem la cançó del trineu i voli la il·lusió amb aquesta cançó i així de molt bon grat s'ha fet mi la nostra amistat. Macedònia, cantant el Nadal amb aquest trineu. I sí, potser tens raó, potser és veritat. Últimament estem molt eclèctics. Per això avui, doncs, ens desitgen un bon Nadal, unes blanques Navidades, uns White Christmas, els llavis flamejants, The Flaming Lips. With every Christmas card I write. Doncs això, això és una versió del White Christmas. Es tracta de deixar petjada, no?, en les versions que un faci. I els Flaming Lips ho fan. Ens quedem a casa, ens anem a Girona, d'allà és un duet de pop difícilment classificable. Són els Pulpo Pop. I ells també s'han apuntat amb això de les Nadales. Nosaltres som aquí amb aquest especial pre-nadalenc, quan queden no res, per la festa de Nadal. I doncs, que millor que donar la veu a la gent de casa, fem-ho amb el Tortell del Rei. Pulpo Pop. Em sembla que era la setmana passada que crec per primer cop donàvem entrada al Rafael aquí al Càpsules. I doncs moltes vegades quan algú pensa en Nadal, en les cançons de Nadal, sempre pot ser que et vingui al cap el tamborilero. I què diferent que sona el tamborilero del Rafael amb aquest tamborilero, Little Drummer Boy, que hem sentit del Sir John Stevens. Totalment diferent. Va ser, em sembla que va ser el 2006, que va publicar una caixa de pes amb tot de, doncs, de Nadales, algunes versions, algunes originals. Això era el Little Drummer Boy. I ara, doncs, algo que reconeixeràs molt fàcilment i que et portarà uns quants anys enrere, vés a saber, doncs, no sé, els 80, la Hito, tu mateix, comprova-ho. Yeah. Doncs sí, aquí al 106.8 de la FM, a Ràdio Ponent, al Càpsules, hem pensat en Nadal, volem fer companyia, t'ambientem a l'espera doncs, que arribin aquestes dates tan assenyalades. I sí, això que escoltaves, aquesta veu era del George Michael, abans de ser conegut com a tal, això eren els Wham, aquest Last Christmas que ha sonat mil i una vegades, però avui, no sé per què, doncs, ens ha picat i hem sortit d'aquí doncs, a posar a recordar vells temps. Continuem i ho fem doncs, més a prop de casa, un grup que són l'Habitació Roja, que han passat per aquí pel Càpsules i que de la mà de la revista Rolling Stone s'han apuntat al carro de les Nadales. Aquest cop doncs, és un tema inèdit, es diu Volver a casa. Et deixem amb l'Habitació Roja. Descubrir són les 10:41, gairebé 42 de la nit. Continuem endavant amb aquest Càpsules Fum Fum Fum, aquest Càpsules especial de Nadales. Recorda que si vols el podràs consultar al blog del programa, és caps.les.blogspot.com, capsules.blogspot.com, allà els anem recollint, estan tots ordenats. També pots consultar la pàgina web de l'Ajuntament, de Ràdio Ponent, és www.mollerussa.cat/radioponent, o també et pots posar en contacte amb nosaltres, ja ho saps, tenim una adreça de correu electrònic que és capsules@gmail.com, ja ho saps, la lletra U és un número 1. I tirem endavant amb un gran personatge, un gran artista, que també s'ha volgut apuntar amb això de les Nadales, a la seva manera, una veu inconfusible, fent una Nadala, mig polca, Mast Vicenta, Bob Dylan. That's long and white. Santa Claus that's long and white. Who comes round on special night? Santa comes round on special night. Special night, beard that's white. Must be Santa. Must be Santa. Must be Santa. Santa Claus. Who wears boots and suit of red? Santa wears boots and suit of red. Who wears a long cap on his head? Santa wears a long cap on his head. Cap on his suit of red. Special night, beard that's white. Big red cherry nose. Santa's got a big red cherry nose. Who laughs this way? Ho ho ho. Santa laughs this way. Ho ho ho. Ho ho ho. Cherry nose. Cap on head. Suit that's red. Special night. Here that's right. Must be Santa. Must be Santa. Must be Santa. Santa Doncs aquests eren els Pastora, la veu de la Dolo Beltrán, que ens acompanya a aquestes festes, doncs, perquè ha col·laborat amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, TV3, Catalunya Ràdio. Doncs ja comença a ser una mica tradició també. Pastora, penso en tu, i tirem endavant amb uns altres, doncs, que són habituals, són The Killers, aquesta banda americana texana, doncs, que gairebé cada any són puntuals a la cita, presentant-nos una novetat, una nova nadala, i aquest any, doncs, li han donat un toc country. Comprova-ho tu mateix, The Cowboys Christmas Ball. Aquests eren els The Killers, i continuem aquest Càpsules Fum Fum Fum amb una proposta també especial, particular. Abans, en algun moment al començament del programa amb The Hives, hem passat per Suècia, ens quedem ben a prop, ens quedem a Noruega. D'allà són un duet que fa una música més aviat electrònica, amb diferents gèneres d'aquest món de l'electrònica, són els Roiksopp, i va, una proposta interessant, una cançó antiga versionada per amb ells, no sé si ho pronunciaré bé, Le Cantique de Noël. Una preciosa versió d'una preciosa canció... Canció, mare de Déu, quina manera d'espatllar-ho. D'una preciosa cançó. El Silent Night. Això era amb un disc del Damien Rice. El que passa, això, d'Alisa Hannigan, la irlandesa, que abans col·laborava amb Damien Rice. Això era aquell LP fantàstic que es deia O, o zero, O, diria que era una O. Així acabem aquest programa d'avui, aquest especial Càpsules, fum, fum, fum. Escoltem els Lovables Beyond de fons. Esperem que gaudeixis d'aquestes festes, sigui de la manera que sigui que tu les vulguis gaudir, amb el to que li vulguis donar, rodejat de la gent que tu vingui de gust, fent allò doncs, que més t'agradi. Cadascú fa una mica el que vol. Nosaltres el que sí que et diem és que gaudeixis, i que doncs, suposo que si estàs aquí és perquè ho faràs també gaudint de la música. Ens trobarem doncs, ja passades les festes, per això també desitgem que comencis l'any vinent, l'any 2012. Serà també després de Reis, que el gaudeixis, que es portin ben tu si tu t'esportes ben vells. I doncs això, estarem posant música, estarem pensant música, ens deixarem en tu, fluirem una mica. Ens reveiem, si tu vols, al gener, a l'11 de gener, crec que serà dimecres, aquí a Ràdio Ponent. Molt bona nit. Em cauen les barres de felicitat, m'han dit que el gran xiu et vol iniciar. Xiua, xiua.